sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας με το γνωστό δυστύχημα τότε, το 1967, ο Otis Redding. Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της soul και δημιουργούς αυτής της μουσικής, έφυγε τη στιγμή που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. Ξεκινήσαμε και σήμερα εδώ στο βήμα να θυμηθούμε πράγματα που έχουν σχέση και με το σήμερα, γιατί ποτέ δεν θα ξεπεραστεί ο Otis Redding, και να ακούσουμε και καινούρια όπως το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος She and Him. Έχουμε παρουσιάσει ένα τραγούδι, είναι, ξέρετε, το συγκρότημα της γνωστής Joy Dischannel, που είναι και πρωταγωνίστρια σε ένα πάρα πολύ δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα και κάνει και καριέρα παράλληλα και με το συγκρότημα CNH. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα από νέα τραγούδια, και έτσι υπάρχει ένα άλμπουμ, το καινούριο τους, που λέγεται Classics, που μόνο του, αυτός ο τίτλος, μόνος του, μας λέει ότι υπάρχουν διασκευές. Κάποιες από αυτές τις διασκευές θα τις ακούσουμε από σήμερα, παίζοντας και την πρώτη εκτέλεση, όπως κάνουμε συνήθως. Από το άλμπουμ λοιπόν Classics του συγκροτήματος See and Him ακούμε Oh No, Not My Baby. When my friends told me you had someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys who lead you home and tell you lies. My mama told me that the rumors spread, there's truth somewhere and I should use my head. But I didn't listen to what she said. I kept right on. Μ' αρέσει αυτή η Ζούη λοιπόν, που την βλέπουμε στο New Girl και συνεχίζεται αυτή η σειρά στο Fox, αν και τελευταία, ο τελευταίος κύκλος δεν ήταν και τόσο καλός. Επίσης όμως έχει κάνει καλές επιλογές στο κινηματογράφο, έχει παίξει στο Almost Famous και βέβαια ήταν η κοπέλα που κυριαρχούσε στο υπέροχο φιλμ του 2009, 500 μέρες της Summer. Ακούσαμε το συγκρότημα See and Him, όπου τραγουδάει η Ζούη, είναι μαζί με έναν άλλον τύπο. Και ακούμε τώρα την πρώτη εκτέλεση σε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι της Carole King, που η πρώτη εκτέλεση ανήκει σε μια τραγουδίστρια που λεγόταν Maxine Brown. When my friends told me you had someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had a faith in you. Somewhere, and I should use my head, but I didn't listen to what she said. I kept right on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other boys. Τέτοια τραγούδια δεν γράφονται πια. Ήταν 1964 όταν η Carole King και ο Jerry Goffin έγραψαν το Oh No Not My Baby και το είπε καταπληκτικά στην πρώτη εκτέλεση η μαύρη τραγουδίστρια Maxine Brown. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Ακούσαμε την πιο τελευταία εκτέλεση 50 χρόνια μετά. Αυτό δείχνει πόσο δυνατό είναι το τραγούδι, από το συγκρότημα See and Him. Το άλμπουμ τους είναι μέσα στα 25 πρώτα της Αμερικής αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζω ότι από τότε υπάρχουν κάποιες πολύ πετυχημένες εκτελέσεις, όπως ας πούμε από την Cher και από τον Rod Stewart. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ποιο είναι το νόημα των παροιμιών? Πώς δημιουργήθηκαν? Πώς έμειναν ζωντανές τα χρόνια που πέρασαν? Και πώς συνδέονται με τη γνώση και τις παραδόσεις του τόπου μας?

Μας ζητάτε αρκετά πράγματα και εμείς δίνουμε την απάντηση σε όλα αυτά τα μέσα που σας είπα. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Για να ακούσουμε ένα συγκρότημα που παίζαμε αρκετά όταν είχαν βγάλει το άλμπουμ τους, τους Lumineers, ένα folk rock συγκρότημα από το Denver του Colorado, και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί τους θυμόμαστε τώρα. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my Αυτοί λοιπόν είναι οι Lumineers που είχαν βγάλει το άλμπουμ από που ακούστηκε αρκετά, με αυτή η ομάδα των folk rock συγκροτημάτων που έχει επιτυχία τον τελευταίο καιρό. Lumineers λοιπόν, αυτό το συγκρότημα έχει γράψει μία επιτυχία μεγάλη που ακούγεται σε κινηματογραφική ταινία, από τις πιο πετυχημένες ταινίες της χρονιάς, και που αυτή την εβδομάδα μία ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ, που κάναμε αφιέρωμα σε αυτό όπως θυμόσαστε, ποιοι έχουν πάρει Όσκαρ και έχουν μπει και στα 100 πρώτα της Αμερικής, είναι νούμερο 14 στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 12 στη Βρετανία με το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι γραμμένο από τους Lumineers. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where next? Glimpse of hope side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we're free. Strange things have happened here. Stranger. Ακούσαμε την ηθοποιό Jennifer Lawrence και το The Hanging Tree, τραγούδι που έχουν γράψει οι Lumineers. 10-10 βγαίνουν οι ταινίες και άλλες τόσες θα βγουν τις εβδομάδες που έρχονται και πολλές από αυτές είναι και από τις ταινίες που θα δούμε να έχουν υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Σήμερα τελειώνει η προηγούμενη κινηματογραφική εβδομάδα και θέλω να επισημάνω ότι δύο είναι οι καλύτερες ταινίες αυτής της εβδομάδας που τελειώνει σήμερα, ξεκινούν καινούργιες ταινίες. Αν τις δείτε να παίζονται και σας αρέσει ο ποιοτικός κινηματογράφος, τότε θα πρέπει να τις δείτε. Η μία είναι η ταινία του Ken Loach, το Jimmy's Hall, πολύ καλό φιλμ, όχι από τα κορυφαία του, πάντως είναι από τα καλύτερα της εβδομάδας, αλλά για μένα η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι μια ταινία που έρχεται από την Γερμανία, είχε πάρει βραβείο στην Berlinale και λέγεται «Η σταθμή του Σταυρού». Είναι ένα ειδικό θέμα και δεν μπορώ να την προτείνω για τους περισσότερους που θέλουν να πάνε λίγο να ξεσκάσουν, γιατί είναι ειδική ταινία, αλλά είναι πραγματικά πολύ σπουδαία ταινία από τις καλύτερες χρονιάς. Το θέμα της είναι ένα 14χρονο κορίτσι, παίζει καταπληκτικά η πρωταγωνίστρια σε αυτό το ρόλο, μεγαλώνει σε μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια και αποφασίζει να θυσιαστεί ακολουθώντας τον δρόμο του μαρτυρίου του Ιησού για να γιατρευτεί ο μικρός αδελφός της. Είναι σε μια οικογένεια που της λένε ότι δεν πρέπει να ακούει μουσική, ούτε jazz, ούτε soul, ούτε rock. Δεν πρέπει να ακούει τίποτα από αυτά, γιατί όλα αυτά είναι σατανικά. Και ιδιαίτερα υπάρχει ένα τραγούδι όπου ενώ οι συμμαθητές της κάνουν διάφορες ασκήσεις, εκείνη σταματά και δεν κουνιέται, γιατί της έχουν πει από το σπίτι της ότι το μπάσο και η κιθάρα είναι, ας πούμε, όργανα του σατανά μέσα από αυτή τη μουσική. Το τραγούδι της ταινίας «Η σταθμή του Σταυρού», που προτείνω να την δείτε αν σας διαφέρει ο καλλιτεχνικός κινηματογράφος, είναι αυτό εδώ, τον Roxette. Εσάς σας φαίνεται ότι είναι σατανικό το τραγούδι αυτό? Got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I do for you. And I go la la. ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στο εξερχόμενο ρεύμα της Αθηνών Λαμίας, από Λεωφόρο Αθηνών έως Γέφυρα Βριούλων και στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Λεωφόρο Αθηνών. Δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στη Μεσογείο από το Σταυρό έως την Πλατεία Αγίας Παρασκευής, στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως το Νοσοκομείο Υγεία, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Πολεμικό Μουσείο έως Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή επίσης στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη από Αττική Οδό, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από Χίλτον έως Καλλιμάρμαρο και στην Καλλιρόης, στο ρεύμα προς Καλλιμάρμαρο. Σταμάτησε μετά από ένα μήνα την απεργία πείνας ο Νίκος Ρωμανός. Ο κρατούμενος δέχθηκε τελικά τη βελτιωμένη ρύθμιση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Βάσει της τροπολογίας, οι κρατούμενοι μπορούν να βγαίνουν από τη φυλακή με βραχιολάκι εντοπισμού, εφόσον έχουν παρακολουθήσει εξ αποστάσεως και με επιτυχία το 1 τρίτο των μαθημάτων του εξαμήνου. Βγαίνουμε πιο δυνατοί από αυτή τη μάχη, το μήνυμα του Ρωμανού. Σε ρόλο κλειδί, οι ανεξάρτητοι βουλευτές εν ώψη της πρώτης ψηφοφορίας για την προεδρική εκλογή που θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Θετικό στην υποψηφιότητα Δήμα εμφανίζεται ο Παναγιώτης Μελάς. Τουλάχιστον 7 ανεξάρτητοι όμως έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσουν για πρόεδρο. Με θέμα την προεδρική εκλογή συνεδριάζει αυτή την ώρα η Δημάρ. Παραπομπή σε δίκη προτείνει η εισαγγελέας για τον διοικητή του ΙΚΑ. Ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος φέρεται να έδωσε 2 φορές εντολή να μην κατασχεθούν χρήματα υπεύθυνου εταιρείας στη Βόρειο Ελλάδα, παρότι η επιχείρησή του οφείλε στο ΙΚΑ πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ. Την αποφυλάκηση του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Στάθη Μπούκουρα εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας. Στα αθλητικά και το Champions League απόψε ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπαρτσελόνα, Paris Saint-Germain και Ρώμα, Manchester City στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Νέριτ και Νόβα αντίστοιχα. Και ο καιρός βροχερός και αύριο στην Αττική έντονα τα φαινόμενα από το απόγευμα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμό στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Τα μόνα πολυεστιακά γυαλιά με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Δευτέρα, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τρίτη, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τετάρτη, μία πολυβιταμίνη A to Z πάντα από τη Health Aid. Πέμπτη, είδατε, το μάθατε κιόλας. Η πολυβιταμίνη A to Z της Health Aid είναι πλήρης και ισορροπημένη γιατί προσφέρει στον οργανισμό όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και λουτεΐνη για ακόμα μεγαλύτερη αντιοξειδωτική προστασία. Πολυβιταμίνη A to Z, μία την ημέρα, θωρακίζει τον οργανισμό και σε αναβράζουσα μορφή, χωρίς ιόδιο. Πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid, μόνο στα φαρμακεία. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.

like it's our last chance. We just hanging around, burning it down, sipping on some cool Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, dreaming in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing, say it makes you feel like an angel. We about to get a little tangled up right about now. So girl, let's keep burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down. I wanna rock it all night, baby girl, will you rock it out with me? I wanna crawl through the dark just to feel your heartbeat against me. Baby girl, will you rock it out with me? I wanna crawl through the dark just to feel your heartbeat against me. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cool Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, naked in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing. Burning It Down από τον Jason Aldean, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της χρονιάς. Από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να μεταδίδουμε τις στιγμές της μουσικής μέσα στο 2014 εδώ στο Βήμα FM στην πρώτη ώρα. Εν τω μεταξύ τα χρόνια περνάν, όλοι μεγαλώνουν. Έπαθα σοκ βλέποντας δύο ταινίες, δύο ηθοποιούς σε ταινίες τελευταίες τους. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Σήμερα λοιπόν γίνεται 42 ετών ο Brian Molko των Placebo. Stress.

Meg White λοιπόν, 40 ετών σήμερα, ακούσαμε White Stripes. Σε λίγο θα έχουμε την δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Βήμα FM 99,5. Βήτα, η ζωή στα καλύτερά της. Δημοσιογραφική επιμέλεια Φωτεινή Βασιλοπούλου και Μυρτώ Αντωνοπούλου. Οι πολιτικοί συνέχεια μας λένε ότι πρέπει να ζητάμε αποδείξεις για να αποφεύγει τη φοροδιαφυγή. Αλλά και να φυλάμε αποδείξεις για να έχουμε φοροαπαλλαγή. Οι επιστήμονες όμως μας λένε κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην ουσία μας λένε όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Και αυτό γιατί τις θεωρούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία μας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Κάποιοι μάλιστα από εσάς μπορεί και να το έχετε ξανακούσει. Ωστόσο, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για μια απειλή υπεράνω υποψίας. Το χαρτί των αποδείξεων μπορεί να αποτελεί σημαντική πηγή δυσφενόλης α. Και για όποιους δεν ξέρουν τι είναι αυτή, πρόκειται για μια επικίνδυνη για την υγεία ουσία που όμως χρησιμοποιείται συχνά σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Το θερμικό χαρτί, μάλιστα, που χρησιμοποιείται στις αποδείξεις των ταμιακών μηχανών, είναι μια πηγή έκθεσής μας στη συγκεκριμένη βλαβερή ουσία, καθώς διαθέτει μια επίστρωση ευαίσθητη στη θερμοκρασία, η οποία χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης. Και μαντέψτε τώρα τι έκαναν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι και ανακάλυψαν πώς αυτή περνάει στον οργανισμό μας και μας βλάπτει. Αρχικά έβαλαν ανθρώπους που συμμετείχαν στην έρευνα να πλύνουν τα χέρια τους με απολυματικό χεριών και στη συνέχεια τους έδωσαν και έπιασαν αποδείξεις. Έπειτα τους έβαλαν να φάνε τηγανιτές πατάτες με τα χέρια. Τι έδειξαν τώρα τα αποτελέσματα? Δυστυχώς υπήρχε μεγάλη μεταφορά δυσφενόλης α από την απόδειξη στα χέρια, από τα χέρια στις τηγανιτές πατάτες, από τις πατάτες στο στόμα και από εκεί στο αίμα. Μάλιστα, περισσότεροι από αυτή τη βλαβερή ουσία απορρόφησαν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Το κακό λοιπόν σε όλα αυτά είναι ότι τα επίπεδα δυσφενόλης α στον οργανισμό σχετίζονται με πολλά προβλήματα και εμφάνιση πολλών ασθενειών όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης, αλλά και όχι μόνο. Η συχνή έκθεση των ανθρώπων στην ουσία αυτή έχει συνδεθεί από άλλες έρευνες με διάφορες πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, όπως διαταραχές στην ορμονική και αναπαραγωγική λειτουργία των ενηλίκων, καθώς και στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των παιδιών. Γι' αυτό ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν αποδείξεις. Όσο μάλιστα πιο συχνά ερχόμαστε σε επαφή με αποδείξεις, όσοι δηλαδή εργάζονται σε βενζινάδικα, σε καταστήματα ή σούπερ μάρκετ και είναι ταμείες, αλλά και άλλοι επαγγελματίες, κινδυνεύουν περισσότερο. Να σταματήσουμε να ψωνίζουμε, δεν γίνεται. Να σταματήσουμε να δουλεύουμε, επίσης δεν γίνεται. Άρα, τι μας μένει? Να πλένουμε απλά καλά τα χέρια μας αφότου έχουμε τελειώσει με το άγγιγμα των αποδείξεων. Μία προσφορά του περιοδικού Βήτα και του Βήτα.gr. Βήτα, η ζωή στα καλύτερά της.